نہ منطقی ہے اور نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے یارو پتا خدا کا خدا نبی سے ملتا ہے نبی کو چھوڑ گئی جنت میں جاتا ہو جنت کا راستہ میرے آقا کی گلی سے ملتا ہے پر یہ صلی اللہ علیہ یا کا ایک بڑا ہی معروف اور بڑا ہی مبارک کلام پیش کرتا ہوں, مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ شاء اللہ سور آئے گا. تو سور میری عادت ہے آدم تیرا دیوانا, تو سور میری عادت ہے آقا آدم تیرا پروانا, کتاب نہیں کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو, اگر عالم کی پردا جمالِ یار ہو جائے قسم خدا کی دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے, جو سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے ہیں, اپنے بھرم سے ہم ہلکا ہلکا پلہ بھاری بناتے ہیں, لاکھ بنائے کروڑوں دشمن دشمن کون بچائے بچاتے ہیں, جبانوں کے کو چھوڑے چھوڑے آپ آپ کے بلاتے ہیں, اور بابا جہاں دیتے تھے آگے آگے لکھ رہا بناتے ہیں, رب ہے مہدی کھلاتے ہیں, اسی لیے پیتے ہم تو کھاتے ہیں روشن ہے دلے سرکار جلووں سے, روشن ہے دلے روشن شمع رسالت ہے آقا یا آدم تیرے رب